فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa oo hadahan oo kala aad dhageysataan caawana qodobada aad ku maqlaysaan waxaa kamida amaliyad nafurnimo ah oo ka dhacday kontrool laga ilaaliyo garoonka diyaaradaha Muqdisho wararka la xiriira amaliyadaasi iyo nuxurka qodobada ay jeediyeen musharaxiinta xilka madaxweynaha dawladda ayaad ku maqli doontaan barnaamijka qodobada barnaamijka sidoo kale waxaa kamida dagaal culus oo maanta ka dhacay duleedka Kismaayo kolonyada Habashida Itoobiya oo mar kale lagu beegsaday inta u dhaxaysa Buurha Kabo iyo Baydhabo faafahin ku aadan qasaaraha gaaray askarta Itoobiya ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka sidoo kale qaybaha hore ee barnaamijka waxaan idin kugu soo gudbin doonaa dardaaran kamid ka fuliyaashi weerarkii lagu dahfuray duulaankii Ceel Baraf muddada barnaamijku socdo qodobadiisa waxaa kamid ah maxay tahay natiijada ka dhalan karta weerarkii Ceel Baraf maxaana la gudboon ciidamada Burundi ee jooga Soomaaliya waraysi aynu la yeelanay aqoonyahan Soomaaliyeed ayaad dhageysan doontaan haweenka ku dhaqan jubbooyinka gaar ahaan Saakowna waxa ay bogaadin ku biiriyeen weerarkii Ceel Baraf qodobadaasi iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka waa mar kale iyo dhuux ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وهبين نمو قميس أحكو يطبنك بششانات سندة لبضكون إيه لبي لباتنك qodobka ugu horeeya barnaamijkana waxa uu noqonaya amniyad nafurnimo ayaa maanta ka dhacday mid ka mid ah baraha control ee laga ilaaliyo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho amniyadaasi iyo hadalo ay jeediyeen musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada waxaan u soo koobay wariyeena Cabdifatax Ilbiin Maxamed Daahir hadaan ku horeyno weerarkii nafurnimada ahaa ee waxa uu dhacay maanta barqadii kontroolka ugu dambeeya ama barta ugu dambeysa ee lagu baaro dadka galaya garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho dadkaas ayaa intooda badan waa kuwii xilligaasi joogay ee kontroolka ee ku sii jeeday halka loo yaqaano tendada Afisioni oo ay ka bilaabanayeen khudbadaha murashaxiinta waxa uu ahaa qarax aad u xoogan waxa uu sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac walow taliska booliska oo mar walba xog haaf ah siiya saxaafadda ay sheegeen in todoba ay ku dhaawacmeen laakiin waxay qireen in khasaarooyin kale ay jiri karaan oo waxay tilmaameen in dadka meelo kala duwan loo qaaday wadooyinka intooda badanna ay xirnaayeen laakiin baaritaanno ay sameyn doonaan hayeesha sawirro meesha laga soo qaaday ayaa muujinaya gaadiid burburay iyo raadadka waaweyn ee qarxaasi uu reebtay sidoo kale gaadiid ambalaas ah ayaa goobta soo gaaray taasoo muujinaysa khasaaraha baaxadiisa xarakada mujaahidiinta Shabaab ayaa waxa laga soo xigtay in weerarkaasi iyagu ay ka dambeeyeen isla markaana lagu beegsaday goobta kontroolka ay ku sugnayeen xubno kala duwan oo kamida dawladda federaalka ah weerarkaasi nafurnimada ah ayaa waxa uu sidoo kale saameyn ku yeeshay shirki ama khudbadihii maanta laga jeedinay Afisioni waxa hakaday dhammaan ba xildhibaanadii goobta tagi lahaa taasi waxay keentay Maxamed Daahir in murashaxiintu ay u khudbeeyaan miisaska wakan xildhibaan ilka case oo ka marqaati kacaya xubnaha golaha shacabka ee ilaa hadda maqan ee xilmada gudinayn kuraasta faaruq ay la hadlayaan murashaxiinta Soomaaliyeed nin jacaylaysi ma fiicno aan baareen tacadiyada loo geysanayo saxaafadda Soomaaliyeed ee lagu celiyay dibadda hoolka shirarka ajnabigana la geliyay gudaha oo TV-ga qaranka iyo idaacadahan caalamka kaliya loo ogolaaday Soomaalidan lagu cambaareeyay waxa cambaareynaya gudiga doorashooyinka ee labada aqal Maxamed Daahir murashaxiinta ee khudbadihii maanta ay jeedinayeen marka la eego iyo sida ay wax u socdaan qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada waxaa lagu tilmaami karayaa doorashadii ugu niyad jabka badnayd ee soo marta ee dawladda federaalka ah murashaxiinta iyaga oo niyad jab badan uu ka muuqdo ay goobta ka hadlayeen qaarkood wax hadda cusub oo ay sheegaan ma aanay jirin oo waxay u badnaayeen murashaxiin badan horey ee 5 sano ka hor ay u soo gudbiyeen wixii markaas ay sheegi kareen xirada kama muuqan askari ee Soomaali ah waxa ku sugnaa oo kaliya ciidamada Ugandais ah marka laga yimaado laba gabdhood oo dharka booliska loo galiyay oo markaas u kala tarjumayay iyaga iyo dadka murashaxiinta ah ee goobta imanaya hatta gudoonka baarlamaanka laba qofood ayaa ka joogtay iyadoo markii dambe ay soo gaartay haweeneyda ee gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka loo doortay ee dadka ugu badan oo niyajabka uu ka muuqdo waxa kamida farmaajo wuxuu khudbadiisii dhawaan ku sheegay inuu yahay isbedel doon marka la leeyahay micnaheedu wuxuu yahay wixii jiray ayaa khaldana dadkii meesha madaxda ka aha ayaa khaldana haddana isaga ayaa madax ahaa khudbadiisana wuxuu ku sheegay inuu yahay isbedel doon sidoo kale markii shahaadada murashaxnimada uu qaadanayay waxa uu soo iladay amaba gashana kaba kooyo ah oo kala midab ah midii waxay ahayd madow midina waxay ahayd gaduud sidoo kale qaar ka mid ah murashaxiinta markii maanta ay khudbeenayeen warkoodu wuxuu iska ahaa gole ka fool oo ma jirin wax khudbad ah oo u qoran oo ay soo diyaarsadeen oo ay meesha ka jeedinayeen saddex kamin iyo qarax ayaa maanta markii kulanyada ciidamada Itoobiya lagu la beegsaday inta u dhaxeysa buur hakabo iyo baydhabo afar askari oo Itoobiyaan ah ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen weeraradaasi dhaawaca xabashiduna waa 7 askari kulanyadan ee la socdeen ciidamada Itoobiya ayaa afar isho ka hor ka soo baxay degmada buur hakaba waxana ay wari u sii gurguuranayaan magaalada baydhabo jubooyinka maanta dagaal culus ayaa ka dhacay duulaadka magaalada Kismaayo dagaalkaas waxa qasaar xoogan lagu geystay oo lagu jabiyay ciidamada maamulka Jubaland kuwaas oo lagu qasbay inay dib ugu laabtaan magaalada Kismaayo wayay idaacadda Andalus ay ku hadashay afka xarakatu shababul mujahideen ayaa baahisay dardaaranka kamida fuliyashi weeradii lagu dahfuray duulaankii Ceelbaraf oo muddo 7 ah ay ka soo wareegtay إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم بالعطور وبالزهور فلقد كتبنا من دمانا ما يبث لك الشعور هي يكتب الناس التهاني بالعطور وبالزهور فلقد كتبنا من دمانا ما يبث لك الشعور فتقبلي عيدية الأبطال من أهل الثغور فتقبلي عيدية الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله أنت أن مغايق بالله مغايق حافظ لنك سومي بواء يرو مغايق مجاهدين تجفدين كسان جعفر كمكتب قلن لنك سون وشمس الدين meelan qaladin mayba meelin taariikh udigaas digmida saago mayba ku sii aha oo barkaan marka mayba kelmida intaan wajiday intee jihad ka hanbeeran walaala intii dhalinyarada jihad intii la handiro سيدي الله سبحانه وتعالى قران شيك ليا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره الله سبحانه وتعالى مباري ايدكال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون لان يرد الجهاد كفديد الله سبحانه وتعالى قبض الجهاد كان باي جهادك ونولش الدنيا كجرت الجهاد انت هم بان جهادك ما بوا انت الله سبحانه وتعالى لك اود واي غالدنا هان رايد همود يودن او الانك انت لك بابيو وجهادك انت لك انت واي يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين قالد ميبوا حد ميبا سينجير ريك يا سين دبرو انتي ان لفاغان ديغان دانغان يا الله سبحانه وتعالى سينك ادا ودون انتو سين ديرنو انا ميبا سين توبشان توبا سين فرون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله الهي هان كونغدا ولا سي سين جيرتن الهي هان كونغدا ilaahay halka obsaday walaasi daaqood kaas uu isin go'dan meelimo ka shaqay doona insha Allah intii uu nool may walaasi meelimo ka shaqay doona intii uu nasiin deen isku toobjeen hadii isin gaayf dhiran shaqay ramasan siin gidilan hadii isin hafiisan in controlling honka ka jirtaan may baa siin gidilan ilaahay subhana wa ta'ala toobjeen intii uu nasiin deen toobada siin furunta toobada ilaahay subhana wa ta'ala toobjeen arintu mujahideen dirow may baa mujahideen sabar ya ayyuhalladheena aamanu sabiru wa sabiru ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون جهاد ايك سواري ميبو جفدو روغدان مالون ول ادو هورتاغنتي ميبو ولا سينت سين سوارتان الله سبحانه وتعالى اجرك من دا الهي اجر سين غسي دلمانيد اي ولا غاجد اي دحنتي ولا سيك سوار الله سبحانه وتعالى سين اجر سي كلمه ميبو اندر دارمي هوينكي اي ميبو لا يالك او لان يرد ميبو بربار سي جهاد yaalka kan an hadoo yar inta han jaad ka garan inta jaad ka fadhayna ka tarbi maybo an hadaan baahi deegdan maybo an ilaah subhanahu wa ta'ala wadari laga saaga bay maybo walaalay han wiinkan oo jaad ka garan maybo ilaah ku obsa jaad ka saylo ka fadhayna dhalinyaran jiintay ka barbaariyo dhalinyaran jiintay ka barbaaray maybo ilaah subhanahu wa ta'ala ya waajib ku wali markan inta gabgabay wa garta jazaakallahu khair in hadii aan su'aalo ka weydiino hoosha aad ku sii socoto maxay tahay fariinta aad u direyso gaalada Burundi ee aad ku sii wajahantahay Burundiiska oo jeela dhax ka soo maray balaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala toobashayna dilasin deer dilay subhanahu wa ta'ala toobashayna waysan Ilaahay subhanahu wa ta'ala jahannamis in ka daa insha Allah ta'ala onin may bal lafaagan dhigan iyo dhaankan ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala sin ka daa u doon onin jannat sin greesan isin may ba jahannami Ilaahay subhanahu wa ta'ala sin ka daa u doon ebo wadankiisa gudduulan wadan Soomaali waay Muqdisho gudduulan wadan Soomaali wadan oo sharciga Islaamka laga hukumo waay daaqood iyo malku ku mu doona insha Allah ta'ala mayba uni hadii wadankiisa gudduulan wadankan mayba walsin u saar doona insha Allah ta'ala ma ka jir doontan wadankan walsin u saar doon dad rigo geerida jaal yasin haa Ilaahay subhanahu ta'ala rijalo idin waanan aragne waana Ilaahay subhanahu ta'ala sin ku jahadoon dadkaas mayba lafaajo dhiga dhaan jo mayba Ilaahay subhanahu ta'ala sin ka laadoon jahannamin hooyada doontan insha Allah een waa garta shacabka Burundi ee ku raali noqday in wiilashooda ay gumaadaan dadkeena kuna taageersan ciidankooda duulanka ay ku joogan dhulkan maxaa leedahay shacabka Burundi may baanta fariin ku diray shacabka Burundi maanta ilmooyinkan ee hoggaaminay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma lafaagan diigan dhaankan sing alaaw doon maana may ba hilibkiin iyo lafaaginka iyo banaanka jiidi doona insha Allah ta'ala een milishiyadka murtadiinta ee kabaqaadka waa kufaarta ku soo duushay wadanka een iyagana maxaa leedahay murtadiinta iyo dawladda maanta oo Mareykan oo hoggaaminay wadamada ka duulin Ilaahay subhanahu wa ta'ala ya lafaagan sing alaaw doon insha Allah ta'ala hadii Mareykan leesin hoggaamiyo iyo dawlad dilvirs iyo walaal leesin hoggaamiyo dastuur maanta oo wal injirna baadale wadankiisan ka hukumaaytan oo wadanka ma ku hukumo doontan insha Allah ta'ala raayad wadanka caalamka la ku hukumo doon insha Allah ta'ala may baunina sin ko jangna lafagan iyo digan aangan may ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku gaadin Ilaahay subhanahu wa ta'ala adu may bila inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljannah يقاتلون في سبيل الله فيقتلون يقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم عالمكم تستور يا بعض اليوم ملككم دون إن شاء الله تعالى رايدا لكم دون إن شاء الله واغرت إن قوتة استشهاديين تأت كتر سنتهي محافرين أهات ودريسة قلت لي الشهدين دعنا كترسنا إلى سبحانه وتعالى هيدين سوغا إلى سبحانه وتعالى هيدين أجرسة ما أنت ما يبغى عملك ميلك فضل بالناك جرتني إلى سبحانه وتعالى جرسين قصة ما يبغى جي جنتال الإسلام كتين جنتال الإسلام كتين ما أنت قالوا ده جنتال دي أقلم اللي معناه جنتال كي كان أغلب لجي إلى سبحانه وتعالى جرسين سو إلى سبحانه وتعالى سين سو ما يبغى جي ما يطاوت يا كفر يا ميلك دور الله يوم ما أنت إلى سبحانه وتعالى إلى سبحانه وتعالى نفتيك قرايتك إلى سبحانه وتعالى بلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرجعون معنا دتك وددت يلي اللي قدير إلهي بلين لمن اللي أرارك نورا أرارك اللي كرزاي إلى سبحانه وتعالى ما عند جنت على المسلمين تاتين إلى سبحانه وتعالى سنسوق هنا وددنا لنك استهمر إلى سبحانه وتعالى سوق إلى سبحانه وتعالى أجرها سنقصير شهيد العيد عيد كباركم يتجمعون بكل عيد ولنا التغرب والفراق فذا جريح ذا شهيد نرقى فداك أمتي هذا هو الموت المجيد نرقى فداك أمتي هذا هو الموت المجيد إنا لنبتدر الدروع لترتدي الثوب الجديد ونصب طيب دمائنا كي تعبقي مسكا وعود إنا لنبتدر الدروع لترتدي الثوب الجديد ونصب طيب دمائنا كي تعبقي مسكا وعود ونمد من أشلائنا كي تعبري نحو الخلود ونمد من أشلائنا كي تعبري نحو الخلود قرنا وأخوينا ابن مفلح وكهضي ويركع البرف أيان إذن سوقت بين دورنا لكن إمن ككسو دوادة حال قد كنت إلى حدنات روح قرآن كأكل دخل أجر إيا حسنات أنا سوكو بكرين الدون إيا آخر الله سيه فضيلة الشيخ نور معنى عبد الرحمن أيان نوسو جدين دونا إذن كيسيحبون خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى وعوري وما أرسلناك كمدر النبي إلا رحمة حديث ترتيض ما هنا للعالمين أما حديث حالته العالمين عالمين تلون حرسته عيدة سبحكو جرتاع سورة الأنبياء دبايا قديدة ودرسي أن أندوني أن الرحنون قدقنه كلمة الدروس تيني تحانها عيد أقرأ القرآن كذا وهاي روح قرآن كنا دقن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هرتو أيضا مرك معنى ذو حواي الله رب العالمين يوحو أمانة أن رسول كيس محمد صلى الله عليه وسلم وحونا كو أمانة قرآن كي ألا أسودي مرك سورة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أو رحمة الله دي وهي أدومها على سبحانه وتعالى كوي رمايح هدية داسي رحمة داسي أقبالي وانا كشكريين وحدي ذان وادي ذان إسلام ركاسنه وحيو بدل نعمة دي ألا كفر بدلوا نعمة الله كفر رحمة دي ألا نوادي ذان نعمة دي ألا نوادي ذان ووحا ما أنته دون دجوغة إن بدن أو كم ذا سياسي وبدن تحي ركاسي عذو قد دبكعين صادرت هذا الروحة رحمة داس كفا إسانا والروحة مركة هوري شهادتين ليمت وعنو ليم هذا تصوريس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الله سبحانه وتعالى إن أدغى وحداني أقرتو أتره دوحاً مرقاتي كأهي وحق أدون لغو نقضون الله أهن إيسان جيرين وحق السهر الله إيسان رشاقي وليه باب الله بانك شرع الدجين تأيو كوا لامت كاو من نغو كران وحبادة مضان أوه عبادة ما العبد ما لو سجد ما لو روع ما وحانا حلال وحانا حرام هذه أي شرع دجين تيشيغة حيان وعين كاسي ورنتو الاتلاء مركز ayagoo rabbinimadiisu ka rashaxeen adiguna waa runtooda tiriyo addoommaadu tahay waa magad hoogta waay wallahu subxaanahu watacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده waa tahay aqooyahan ibnu muflix oo jooga dalka dibaddiisa ayaa ka hadlay weerarkii ceelbaraf waraysi uu bixiyey aqooyahan ibnu muflix waxaa noo qaaday wariyaheena haashim cabdinaasir bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasala allahu wasalama cala nabiyina muxamedin wacala ahlihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna bima calamtana wacalimna ma yanfacuna wazidna cilma walxamdu lilah cala kulli xaal wanacuudu billahi min xaali ahli nnaar yaquulu jala fii culaa إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور ويقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ويقول جل في علا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ويقول جل في علا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويقول جل في علا في سورة الروم وكان حقا علينا نصر المؤمنين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين واندوها أخيهم الله كبركيو أديات بان لين سلام هيا الله وين واحد كرم هاد علنا هيا كبعدنا هذا عدل الفرقان بانهم هاد علنا هيا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم انت أكدب أخيه وأركتدي دكو السابسا أرنتي كد عضي ماشا اللي تري على البرف شابه لها الدحاء أرنو حي الله سبحانه وتعالى حقي سكاء هاتي كمايسا نهان قوات يأود بن آدم أما إليه المجاهدين كمايحان ربي سبحانه وتعالى بهير قلي لكن أيوه اسكدقي أسباب تأيي الهايين aniga marka aragtayda fikirkayga hadaan ka dhiibto iyo wasaan u arko waxaan u arkaa jab soo gaaray nimanka magacoodi badashay ee atmis la baxay dhibaato soo gaadhay iyo jab soo gaaray baan u arkaa iyo hasimada oo horreysay oo ku bilaabatay taaniga waxaan kaloo u arkaa awoodda isbida hayeen iyo hubka ay wateen iyo gaalada ay dawada kula jireen iyo sida ay waa islahaayeen waa tihiin wax ka bedelan inuu meesha yaallo inay arkeen baan idin aaminsanahay way sababtu tahay wiilada yaryar oo qoriga ka yaawata ama RPG wata oo qorigu ugu weyn u doojaxay RPG yahay inay noo intaa dhan oo intaas oo wato oo intaas oo tira alle eeg intay cagta mariyaan ay mid dumi madan raac ka dhigaan imada madaxa madaxa xigooyaan imada carar ay ka dhigaan waxaa la yiraahdaa ishiga waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiisa ka ahaaday weeye qof bini aadan wuxuu macnayn karo ama suurayn karo maahan waxay dalil u tahay tabardaridooda iyo wiilashan yararka ee soomaalida awood ilaahay subxaanahu wa tacaala u geliyay awooddu waa awood iimaaniya ma ahan awood qofka bini aadankaas uu soo keeni karo waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigiisa qofku abuuray qofkuna haduu damco inuu asagu iscizeeyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu la hoos galo ilaahay waa cizaynayaa haduu damco asagu inuu isduleeyo waxaan wax ahayn uu wax moodo haduu damcana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa duleynayaa garabkiisana waa ka baxahayaa man yahdi illaahu falaa mudilla lah waman yudlil falaa haadiya lah marka qofku waxaa loo baahan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu islaam ka dhigo muslim ka dhigay awoodda uu geliyay inuu intuu arko ilaahay subxaanahu wa tacaala uu oga mahad celiyo dadnimadiisa iyo cizigiisa iyo sharaftiisa iyo diintiisana uu difaacdo taa waa laga maarmaan dagaalku wuxuu ku soo beegmay xilli shisheeyaha loo magac bedelay dowladda federaalkana ay ku jirto doorasho marka ka waran natiijada ka dhalan karta jabka gaaray ciidamada burundi jabka burundi waxa ka dhalan kara waxaa weeye ama kuwan murtiinta xaggooda ha noqoto ama kuwan saliibiyiinta xaggooda ha noqoto ama kuwan kalenta dawada ka wada ee dulliga xaggooda ha noqotee midkay doontaba ha noqotee waxaa ka dhalan kara jab aad iyo aad u weyn sababtoo ah meesha iyo waqtiga ay ku soo aaday doorasho gaaradkii ay madaxa soo haysay soo socoto waa qodob qodobka labaad oo ah maxaa la yidhahdaa iyo sheegay nimankii oo hadda magacoodi la bedelay oo la hoos geeyey nimanka sheeganaya qaramada madow la hoos geeyey oo magaca amazon laga bedelay atmis loo bixiyey oo ayagu marka hore ayaga hoos joogeen bilaashin baan loo leeyay magaca looga bedelaya horaan ba ayaguma quudinayo meesha keeneen waqtigaa meesha ku soo aaday ayaguna magacii laga bedelo hadday cusub yihiin oo laba sano oo hor la lihiray inay howlgal wadaan howlgalkooda inuu tabar ahayn bilow uu ku bilowday jab iyo hasimo uu ku bilowday ayadana waxay keenaysaa niyad jab kalantay keenaysaa oo ayadana aan yarayn bay keenaysaa wax qarsoon aan ahayn thaniyan waxaa kale ayadana niyad jab kale keenaysa oo ku beegaysa nimanka gaalada ahaa ee nimanka dhaqaalaha ku bixinhayay ama nimankan wadowada ka waday ama nimankan meesha marka hore waddanka keenay inaa waddan ku qabsadaan rabi ayaa ayaguna ka niyad jabahayo oo maanta waxay u hayaan awood ah ayaysan jirin oo maanta himilada ay ka qabeen ama yididilada ay ka qabeen ama rajada ay ka qabeen ayaa iyagana hoos u dhacaysa intaasoo dhan buu dagaalkan wuxuu yahay afjar iyo nimankan ayaa in laga farxasho waxaa kaloo niyajaba ku noqon hayaa nimankii gaalada ahaa ee waddanka joogay ee halkan halkan hadda arrintu ka dhacday nimanka jooga ay isku fikirka ahaayeen isku obdaanahayen isku dhaqaalahana qaadanhayeen lana wada keenay wadankan ku fiirsanaa ayaa ayagoon waxay ku dhacayaan moral tab cusub oo hor leh iyo argagax iyo cabsi hor leh taas markaa waxay ka dhigan tahay guusha mujaahidiinta iyo muslimiinta Soomaaliyeed iyo jabka iyo khasaaraha cadawga soo maxaadheer ka soo horjeeda niyada ay ku noqonaysaa sababtoo ceel cadaal loo wixii ka dhacay waxaa looga jameeca loo wixii ka dhacay waxaa looga leega loo wixii ka dhacay general loo wixii ka dhacay tii kale inta maxaa la sheegay kulbiyo loo wixii ka dhacay yaani waa hadith wala harj wey waxa dhacay mandabey iyo meesha la yiraahdo bali dogle maraykii wax ku dhacay la oga tan maanta way sii raacday markaa waa dhameystir baan dhihi karaa in iyo jabti u dambeysay allow maanta yaa intuu fiiriyo kuwa hawshan waday ama dawladoodu ay ahaayeen ama iyaga taakuun dhaqaalaha ku bixin hayeen ama iyaga jooga laftirkooda ama kuwa taageersanaba allow yaa maanta qulubtooda intuu galo yaa fiiriya waxay maanta murugada haysata jabka haysta niyad jab ku dhacsan dhibka ay maanta ku jiraan allow yaa fiiriya dhaqaalaha uma baaqanin guushii iyo howlahii ay suwaheen waxay suwaheen meher gelin wixii meesha loo dirin cagta la amriyay waa la baabiyey maanta marka waxaan u malaynayaa ama ay batay oo ficilna ay tahay xaqiiqatan ay tahay nimanka dadkaas ayaga ah iyo dadkii soo dirsadayba inaysa maanta haba yaraatee wax inna wax yaraatee niyaa ama moral inaysan haynin dagaalka dhanka kale marka laga eego wuxuu muujinayaa in shisheeyaha aan laga doonin Soomaaliya waayo dadkii shacabka ahaa ayaa hubka ka dilanaya askarta Burundi marka siday arintaas u saameyn kartaa ciidamada shisheeye ee kale ee xoog ku jooga goobaha ay qabsadeen arintaas iyada ee shacabka Soomaaliyeed shacab gub ah oo waligiiba gumaysi diid abu ahaa hadda kor waxaan akhriyay jubada hoose taariikhda ayaga maqan ayaa talyaaniga miyuu ahaa ayaa waxa lagu galay dagaal waqtigan dhaweyn weeye niman gumaystayaal ayaa meeshaas lagu galay dagaal waxa marka waxyaalahan ka akhriyay waxa ka mid ah la yaabka lahaa ninkii dhannaa ee haystay nimanka ciidanka ahaa ee hubka haystay asagu socday ayaa waxa lagu dilay Soomaalidu ku dishay falaad meeshan kolle goolkan jubada hoose iyo jubada dhexe isgalkooda meelahaas u ahaa saan jeclaan inuu jubada hoose u badnaana waan u maleynayaa xaggeeda jirin waan jecelahay marka nin hub haysta oo ciidan dhan haysta oo ciidanka dhagan dhulkaas ka howlgalaya haysta waxay Soomaalidu ku dishay falaad iyo raggii la socday ku laysa macaadalaha marka tii oo maanta haysata ilbaxnimo diineed mid caqiido mid waayo aragnimo mid sooyaal iyo dagaal iyo wuxuu yahay tii oo maanta haysata inay gumaysta aqbashaay wax dhici kara ma ahan wax suuragal noqon kara ama la sugayaba ma ahan inta aad qaadashada nafta aan lahayn ayagu meesha waxa uma yaalo waxaan ka hadlayna waxa weeye waa dadka nool ee naftu ay ku jirto weeye dadka nool ee naftu ay ku jirto weeyaan dadkaano naftu ay ku jirtaan koo waxaa ka ah muwaahidiinta mujaahidiinta culimada rabaaniyiinta mufakirka wanaagsan aqoonyahanka wanaagsan ee wax fahmaya ma aha say wallahi waxa dhahay awrsay now iyo maxaa la yeeshay ma ku walaa ma kugu bilaahay ba dhaar nooma hayo waxa dhahay murtadiinta ee nafta aan lahayn aqoonyahan ku anagu ma naqaano aqoonyahan waxaan u naqaanaa qofkii diintiisa yaqaana taariikhdiisa sooyaalkiisa yaqaana macrifada diineed la raddiyo ku xirmaan aqoonyahankaas u naqaan anagu uma naqaano niman masaakiin oo meelahan fadhiyo reer galbeed ee kaga kaateen waxaan dulga professorada lagu sheego ee juhaalada ah ee reer galbeed ku dhaha kaga kaadiyeen ee waa aqoonin meel ka socdaan meel u socdaan dadka anagu professorada noomaan mana sugeyno dadan sugeyno ka tseenana ma ahan marka qof waliba oo Soomaali ah ayaa garan kara Soomaaliya waxay tahay inaan shisheeye ka hirgelinin kana socoyna hawshiisa wax dhaqaaqayaan uusan ahayn qof walba akhi uu garan karta waxay ka dhigan tahay marka inaan Soomaaliya laga rabin nimankan kama dhigna waxay ka dhigan tahay inaan nimankan Soomaaliya fadhi u oolin inaan nimankan Soomaaliya haba yaraatee wax ay ka sugayaan oo rajaa iyo wax taageera inaysan jirin Murtada Shariif iyo Xasan Gurgurto oo gobolka ka soo jeedeen ay saxba ka qaban karin dadka gobolka ka soo jeedeen meesha joogay nimanka u waarsay qoryaha ka qaatay ayuu maxaa la yeeshay bukhoro wata ciirsanayeen baadiyaha ku ciirsanayeen gobanooyaha raganowada Soomaali ugu yaqaan weey dawladda Burundi ma ahan markii ugu horeysay ee dharbaaxa kala kulanto Al-Shabaab iminka wadada u furan maxay tahay marka baraka Allah fiigu jazaakallahu khayr kuwan ee Burundi ah markii ugu horeysay ahayn waa wax loo yeedhay shacabka oo ogsoon yihiin ee intii ka dhacday dayn daynile ciidamada ugu daraa lagu baabiyay ayaga ahaayeen iyo meelo kale intaba marka waxaan jeclahay dhacdada iyadana meesha la dhihi jiray Lego dharbaaxyada ay ku dhufteen nimankan yar ay ku dhufteen Burundiiska waxa hada bilaabatay ma ahan haddii marka taas ay horaan soo arkeen kuna waana qaadan waayeen garanna waayeen inay maxaa la yiraahday ay dantoo intay gartaan dalkooda ku laabtaan baqtigoodana aysan meeshin aysan kaga tagin ay fogaystaan haday garan waayeen waa astaahil kood weyn mudan tahay in dhagaha lagu dhufto waxa u furan lahaa inay wadanka saga baxaan iskana tagaan kii hubka laga dhigo kii la xidha la xulo nin walba inta qodgiisa tiri uu daruu aan tagay wadanka kiiban aadaya mana joogay Soomaaliya nin wax maqla haya iyo nin wax fahmaya minna ma ahan ilaahay waxa ku sheegay subhanahu wa ta'ala inay xoolaha ka siiliitaan ballum adan ولقد رأينا جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولا أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون مركا سورة الفرقان إله وكشر سبحانه وتعالى أيضا إن يدد ليتيهن وأضل سبيان وأكيلها إلى سبحانه وتعالى مركا ضدك النوع عاس يدلجا وح أي فهم يعني هدي ما شرت لك هدي هدي شري لهيد أو أي دعي لهيد إنه وحن فهمان هدي أي دعي لهيد وح دعي لها إنه وضن كستجاب حان عيدا كودنا أي محل إلى شيء ماشي أي كلام حان تاس ولا آخر دعي لهيد بارك الله فيك دقال كوح وكسو بق ما يحل أي دورشة سعتي إسلام مركا أنا الغوض بيشان لحد إذا إن أي لا تدول دفتر الكلام ذحوينة مركا كورن وقتك أي شباب كوسو بق عند دقال كودا دن كودا سمحي كقدر جنت أي جوش أي دقال كجارين بارك الله فيك سؤال ويد سؤال في عن خير بارك الله فيك وحيو قد جنت هاي وحيو جهين إني كسر دوادان خدوا ما أنت مدعو سبي هي مهران الله سيد دكتور دبلو أصلا غضون غضبة وحي أجي هنا كور قبان إني كسر دوادان نبي كنا نجرب هذا جوش هذا يحلو الطابن كرام معها وحلا طابن كرام ولا دين كرام أما لقها اللي كرام معها صوبته آم أود دو ذا ماشى الجلين بولا جرها يا حلان أيه بالجلين مركا نين كنا نبي حلان الجلين يا حلان تيجود بين ماشى كشا قيستي أي واحد يتكسم يجي ساعات هيسكهيستي نبي كنا تيجي الجلين من ده بيسا وقلا سا وقبي نبي كنا تيجي الجلين ماشى اللي هبلدور سارت وقبي سارت وقلا رها كرفتي مدك بيحكي دعوة نقول أنت ويت فقه إيو برضه أنت تيس وعلان نفيك ليش ليش يا صادق إيو صادق جان تيس وعلان أي بق نهان ده هالقصر في تكرر عنو سل إيو لوك أي رضا سها أي ذا وسلو وين وان كور قمني مرة يو جوش وقول أطلع تعبان كرو وحوضنا ويتلو تابسي إن هذا في قصة عذان أو محل إن من هذا في قصة عذان ما له صعد أي هنا ومدة أي قال بأقليان والحق ما شهد به عدو كالي رهذا رجع كلا دوار المحل والحق ما شهد به الأعداء لوان مقال ويتشتا marka xaq hadu cadaw wada ku qiro ayay galaha qirahay nimankan ay inuun adag yihiin in waha ku socday yihiin in inuun dadkooda u xidmeenay yihiin in maxal ay hadii 10 sano wadanka haystaan oo 10 sano wad geeyay Soomaaliya geestiga isku xukumaan in bad geeyay leh la barwaaqan leh leh maxal ay raad ishay qofka baahan aan la arkeen gaalada ba qiraysa adu qor ban akhriye maqal oo nin akhriye gaal uu qoray oo la yiri waa khabiir khabiir fi shuun umur afriqan lagu tilmaamay oo mareekana ayaa qoray asaa qirahay oo wuxuu leeyahay 10 sano wadanka haystaan Soomaalida wax fiqir leh maayo gaata laga leeyahay nabad calaad ka dhicmayso waa nabad geliyo hadii ayaga inta dagaalana xukumaan buu laakiin Soomaaliya looma rabo nabad geliyo looma doonayo marka niman gaalada ay saa u qireys inay yihiin oo ayagu ay maxaal ilaahay ishigay ay la socdaan oo ayagu ay garanayaan hadii ay yihiin wax kale u baahan yihiin ma jirto hawayrat wax kale u baahan yihiin ma jirto ama dhacdadan hada meesha ka dhacday iyo taasiirka ay ku reebanayso quluubta murtadiinta iyo kuwan gaalada la socota ay ku reebayso waa xadith wala haraj wax laga wax la koobi karana akhi uma aha barakallahu fiik marka nimanka ayaga ah de baqtigooda iyo soo u yeelan iyo wax yihiin xaaladoodana wax la wada arkay oo la wada garanay oo la wada daawaday dad shacabka ay hukumka qaani quleyh gurayeen waa la arkay markana Sako haweenka ku dhaqan jubooyinka gaar ahaan degmada Sako ayaa bogaadin ku biiriyay weerarkii ceel baraf wariyaha maxamed muddi axmed abu muslim ayaa noo soo qabtay codkan bismillaah alxamdulillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam ajma'een baa alxamdulillaah ana kamid ah gabdhaha muslimiinta oo ku nool wilayada jubooyinka degmada Sako aan ku soo dhaweynayna meeshaan barnaamijkii dhacdadii ka dhacday ceel baraf oo gaalada murudiga lagu laayay maba ah gabdhaha muslimiina waad ugu faraxsan ana misarna insha Allah inaan wax ku leenahay waxa ka yimaadan kana la qalbigan kala jirna waan ku faraxsanahay waxaan awood raaysanana insha Allah waan ku bixineyna xoog iyo xoolo intan haysan insha Allah walaalaha guusha soo hooyeyna waan u duceynayna ilaahay inuu dambigooda dhaafo danahooda caruurtooda ciidahooda ka tagan ilaahay u xifdiyo aakharna ilaahay dambi dhaaf siiyo janno siiyo darajadoodana ilaahay inuu sare yeelan Allah uu weydiireyna بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أنا جوه هواين كوسكان جبوين كجارهان دك مذا ساكو وحالهم هاد علنا يا قولي عن جارنا يا كم هاد علنا يا إلهيهم ما هاد علنا يا قولها نسيه نصر قات بلارن ألو جارسية جبكة يا هلاجة قالضة كوسكنات على البرف برندسكا الحمد لله الحمد لله يا الله هاي بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أنا magacayga ku bilaabayo qunus bumuna sayba waxaan inta uga soo dhaweynayaa barnaamijkii ka dhacay ceel baraf anoo qeyroonaa alxamdulillaah allah ayaa ku mahadsan cadawgii meesha lagu dhameeyay muslimiintana guusha ilaahay u soo hayaa mahad iska leh waxaan nahay dad muslimiin ah oo ku dhaqma diinteena islaamka oo ku adag assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aniga oo ku hadlaya magaca ummu sumaya oo ka soo hadlaya wilaayada gubada degmada Sako waxaan soo dhaweynayaa dagaalkii ceel baraf ee lagu ciidanka Burundi lagu laayay alxamdulillaah alxamdulillaah ilaa mahadskala maanta nasugay oo nagu sugay islaamnimada nagu sugay iyo diinta nagu sugay. Waan ku faraxsanahay maanta in Burundi la soo gaabiyo oo la soo afjaro oo maanta Islaamka laga kor qaado dhibkii iyo dhibaatadii ku hayeen. Maanta Cabdibaraf dhibkii ku hayeen markay idaacaddu ka hadlaysay, wallahi waan yaabay. Islaam weyn oo da'o ay kufsadeen, filmaan ay maxay tahay faafiyeen oo ay dadka Islaam ku faafiyeen, damceen diinta kaga saaraan dhalinyarta oo ay damceen inay maxay tahay diinta kaga saaraan. Aad dib aad u badan ba ay ku hayeen Cabdibaraf. Alxamdulillaah, ilaah mahad iska leh, ilaah baa soo afjaray, ilaah baa xasuuqay. Ilaahay waxaan uga baryaynaa maanta walaalaha u soo baxay inay maxay heetay Burundi soo afjaraan oo ay dadka Islaamka u soo gurmadaan. Ilaahay waxaan uga baryaynaa Ilaahay inuu jannada ugu bushaareeyo, uu ka dhigo kuwii Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam rafiiqooda, Ilaahay ka dhigo awlaadoodana iyo dumarkoodana Ilaahay u xifdiyo oo Ilaahay u garab galo. Ilaahay taasanu ka baryaynaa. Markay la soo daayay idaacadda laga soo daayay, walaalkii oo dardaarmay, wallahi aad uu murgay oo leh maxay tahay lay soo duceeyo, Ilaahay shahiisa ka aqbalo, awlaadiisana uu ka dhigo halka uu maray kuwii mari lahaa insha Allah, oo soo afjari doona gaala inta hadhay uu soo cidib goyn doona insha Allah. Taasan Ilaahay ka baryaynaa. Anagu farxad bay noo tahay, dagaalo badan aan ku soo faraxnay baa jira oo ay ka mid tahay Mandibay, ay ka mid tahay meeshii kale ee iyaduna Ceelcadde. Adigu waxa macarakooyin badan baa jira aan ku soo faraxnay. Maanta waxaa nooga farxad badan ba Ceelbaraf nooga farxad badan, waayo waxaan ugu faraxsanahay waxaa xamaasad aadna sii gelisay markii ay kaceen dadkii degmadii ay kacday, maxay tahay baqtigoodii la sii afjaray. Taasa waan aad ugu faraxnayba. Maanta nin walba qorigiisa intuu guriga kala soo baxay ayuu maxay tahay sii gaagaabiyey wixii intii hadhay, uu duurka xulay. Waxaa la yaabay ninka la soo daayay hadlayay ayaa la yaabay maxaynta lahaa waan ka daba tagay oo qorigeyga intan qaatan maxaynta isla dagaalanay oo aan maxaynta markii dambe aan dilay baqtigiisa aan jiiday. Haa, qorigeyga uu ka soo furtay marka wallahi maasha Allah ma leenahay. Degmooyinkan kale ee haray ee maanta ay haystaan maxay heetay gaaladuna sidaasi la'eg inay u kacaan baa fiican, oo mujaahidiintu iyaga xataa u iman iyagu iska kiciyaan way kicin karaan. Alxamdulillah, taasan ku soo gabagabeynaya. Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaai walmursaliin, sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin calaa aalihi waasxaabihi ajmaciin. Waxaan ka mid ahay aniga gabdhaha muslimaadka ee ku nool wilaayaadka islaamka ayaan ka mid ahay. Ilaahay baanu ku mahadinaynaa mahadan la soo koobi karin. In badan baana baryaynaa allaha, ilaahay isagaana yiri adcuunii astajib lakum. Marka ilaahay waxaan ka baryaynaa wax kastoo wanaag, waxaanu ka magangelaynaa wax kastoo shar. Annagoo muxuu ahay ka duuleyno yoolkeennana uu yahay farxaddii Cabdibaraf. Ilaahay wuxuu na siiyey laba farxadood ama saddex farxadood. Alxamdulillah, ilaahay baan ku mahadinaynaa. Awalan horta ilaahay abaar baan haysatay, abaartii buu naga saaray oo roob buu ilaahay na siiyey. Waa mahad oo dhoobo iyo biyo dhexdood baan ku tukanay, alxamdulillah rabbil caalamiin. Markii labaad haddana ilaahay ciid buu nooga dhigayo. Markii roobkii maaragtaa ilaahay uu nasiiyey ciiddii farxaddeeda annagoo nabad ah oo maxay ahayday lixaadkanadii aqliganaga ku soconaa, ilaahay haddana uu nageeyey musallihii waan ku tukanay. Markii saddexaad haddana ilaahay wuxuu nooga farxiyey degmo ka mid ah degmooyinka dadka muslimiinta ah ee maxuu ahaa bariga Afrika ee dadka islaamka meel kastoo joogaan ba culays ku ah oy fadhi ka dhigteen oo maxay ahayday deegaan ka dhigteen dhul ayna lahayn ayaga, kibir iyo gardarro oo afka lagu soo qaado lagu keenay, gaala been sheegaysa oo xoog isu sheegtay oo kibirtay oo tiri adduunkaba annagaasay daray. Ilaahay baa iskale adduunkan isagaana maamula, annaga baa nagu yar intixaamahaya mooyaane waxay ka yihiin iyo waxay qabsan karaan midna mala, addoomo xun oo calooshada shaqaysiyaaloo la keenay meesha iyada. Marka ilaahaygii khaaliq ahaa ee soo afjaray ee ragga mujaahidiinta u diray ee maxay ahayd nooga farxiyey farxaddaas saddexaadna aad baan maaragta ilaahay ugu mahadcelinaynaa. Waxaan dhageysanahay xalay oo kale walaalka mujaahidka ah ee muxuu ahaa istishaadiyada galay ee muhaajirka ah, in uu ilaahay maaragtay waraahdiisii ay ka mid ahayd in baqtigooda awal waxay qaadi jireen ay maxay ahayd meelaha geysan jireen oo ku baroordiiqi jireen baqtigooda inayna qaadi oo ilaahay uu soo afjaray. Kolley ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu horta ninka awliya raxmaan iyo awliya uraxmaan ilaahay uu ku daro sidii uu u sheegay oo uga hadlay. Yaan wallahi alcadiim cajaa'ibeedii yaan la yaabay, waa cajaa'ibaha ilaahay bay ka mid tahay. Ilaahay qofka awliya uraxmaanka isagaa yaqaano markasta, sidii asaga uu ku hadlay oo uu yiri bayna ku yani ku soo dhamaatay ku soo gabagabado ku soo intootay ilaahayna waxa ka baryayna meel kasta oo gaal fafadhiyaba inuu soo daba jaro kuwa hadda lagu soo aruurinahay meesha la yiraahdo baytul maqdis inuu ilaahay saaso kala ku soo afjaro oo muxuu ahaay xarameenkii iyo maarata baytul maqdisba gaalada fadhida inuu ilaahay soo afjaro iyagana iyo meel kasta oo islaam lagu dhibaateynayo ama islaam uu joogo ilaahay baan ka baryayna waxaana loo sheegay kuwa nool nool inuu nolosha lagu hayo wallaahi waxaan rabi lahayn hadda maadaama abaarti laga baxay oo beerihii cawskii iyo muxuu ahaa xasharaadkii uu ka baxay ina addoomay lagu falo ayaga dhanba lagu shaqeeyo yaan rabi lahayn beero oo muxuu ahaa ah ii sheegeen oo nala muxuu ahaa gabdhaha weliba waxay leeyihiin xoogaa annaga mashquulka annaga baa badane beerana waanta tabcanay ina muxuu ahaa beeraha wax nala falo oo nala falo in naloo keeno si aan bal addoon baa muxuu lagu shaqeystaa aan maqli jirnay si cayaan aan u aragno yaan maaragtay yaan rabnaa oo nala soo gaarsiiya iyo gabdhaha horta codsanayaan walaalaha iclaamka ee idaacatul alfurqaan waxaan ilaahay uga baryahayaa camalkaas habeen iyo maalin bay u taagan yihiin oy u dhabar adeegahayaan oy dadka gaarsiinahayaan oy meel walba u galahayaan oy dhagahooda maaragtay aaladdas mar walba ugu hayaan inuu ilaahay iyagana sugo oo miisaankooda xasanaadka inuu ilaahay ugu deeqo waa walaalaha ilaahay dartii baan wallahi u jecelna ilaahay dartii baan u jecelna mid dibad joogo iyo mid dal joogo wax wanaagsan oo lagu hadlo iyo wax xun oo laysaga digo wayna soo gaarsiiyaan wallaahi ilaahay dartii baan u jecelna ilaahay ha idin sugo intaa kadib ilaahow daa'imow deeq baxshow adiga allow nagu daadahee deeqdaada badan oo allow nagu daadahee diintaada suuban oo allow nagu daadahee daarihii jannaad oo allow nagu daadahee deeqdaadii sare oo allow daad xoor ka yeel dulmiga iyo ba'siga oo allow daalimiinta laah daa'ooda badi allow daad xoor ka yeel dulmiga iyo ba'siga allow daalimiinta laah daa'ooda badi oo allow dacallada dunida diinta lagu dabaqo allow buush iyo bileer butin iyo baraag balaayada badata iyo baadariga baktiga allow baabi'i allow beydka nooga qabo allow baabi'i allow beydka nooga qabo oo rabow badda iyo berriga baytullah ka saar wasalaamu calaykum waraxmatullah. Gabagabada barnaamijka dhuuxayaan isla soo gaarnay. Shalay galab waxaa roob lagu diirsaday ee ka da'een degmada Galhareeri ee gobolka Galgaduud. Meelaha qaar roobka waxaa la socday dabaylo sida ay wararku nagu soo gaareen. Meel 35 kilomitir u jirta deegaanka Garasweyne oo u dhow magaalada Galhareeri waxaa ka da'ay roob dabaylo watay. Shalay oo Talaada roobab waxaana galay dabaylo wata, dadna noogama dhiman, laakiin deeqa ku halaabay, dhismihii ku burburay, geedihii dhulka yiraa jajabay, laakiin Ilaahay macbuda noogu gargaaray, dadna noogama dhiman, duunina noogama dhiman. Oo hadda wax yar maahan inta kaleeto, wax ama qol amba laba maahan inta kaleeto ay wax yiileen dhaqaale yiileen. Dhaqaalihiina wax baaba'ay iyo wax qariibaba ay yihiin. Wixii taageero aan u heli karno waa rabnaa ama walaayada ama islaamka ama ganacsatada wixii wax nagu taraayo mugaas tabarucaad aan ka heli karo oo na garab qaban kara waa u baahanahay inaad ba ku aragtiinba maamulka Galhareeri degmada oo walaayada waayo dadkii haddana warsaha oo indheeyay oo arkay oo fiirihaya ayaguna waxay yidhaahiin wax looga qabsaha. Bismillaahi raxmaani raxiim inshaallah rob lixaad lahaa ka da'ay meesha tuulada Garweyn oo dabaylo lixaad la wata dabaylaha roobkaas uu horreeyey dabaylaha dambeeyey dabaylahii waxay gaarsiiyeen khasaaro lixaad le tuulada guryo adeyaalla idankeeda leeyahay isugu jira 30 guri jiif iyo ganacsina isugu jira ayaa ku halaabay waxaa waaye waxaan u baahannahay garab qabad iyo wax qabasho dad oo iska masaakiin oo xataa guryahaas maqayda kamid yihiin oo maqaydaas ilmiisu ku noolaayeen xataa waa jiraan oo kacay oo hadda aan hal maalin un ri maalin un ri gadahi oo ku noolay maqaydaas maqaydahaas ay ku noolahay marka waa halaabeen Ilaahay mahadiisa dad kuma dhiman oo dad noogama dhiman waa Ilaahay mahadiisa roobna waa helnay waa Ilaahay mahadiisa laakiin qasaaradaasna gaartay geedihii waa leedeen oo tuulada adinkaa wa aragteen intaysay u badan tahay daalkuna wax geed weyn ku yilo waajabeen waa haadiin waxa waa wax guri yahay waajabeen gudahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteena baa waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.